I'm so happy that you're mine. If I made you feel second best, girl, I'm so sorry I was blind. You were always on my mind. Said and done, I just never took the time. You were always on my mind. As I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. And I guess I never told you I'm so happy that you're mine. Myślę, że są tacy artyści, którzy o każdej porze dnia i nocy i w każdej audycji radiowej, bez dwóch zdań, Elvis na dobry początek naszego dzisiejszego sobotniego spotkania. Grażyna Oczkowska program zrealizuje, ja się nazywam Michał Grabek-Grabkowski. Witamy Państwa bardzo serdecznie i Państwo też nas witają. Dzień dobry, panie redaktorze. Będziemy słuchać z pokoju 33 z miasta G. I tu kropka. Dzisiaj było słońce i śnieg, było ok, a jak dzisiaj i jutro? Zobaczymy. Wiem, że niedziela zapowiada się ciekawie. A jaka będzie pobudka? Pobudka będzie taka. Oh, Niezwykle ważnym elementem naszych wczesnoporannych, sobotnich spotkań jest kontakt, drodzy Państwo. Ja z radością przypominam namiary tutaj do studia. Adres mailowy michał.grabkowski@polskieradio.pl michał.grabkowski@polskieradio.pl. Można też skontaktować się i śledzić to, co dzieje się na Facebooku. Hasło, gdzie Grabek mówi dzień dobry. Pani Teresa napisała, jak tu spać, kiedy lecą takie piosenki w radiu. Pan Stefan natomiast Elvis rozgrzał do czerwoności, a węgierski jeszcze dodał do pieca. No i chyba o to chodziło, drodzy Państwo, żebyśmy taki gorący początek dzisiaj mieli. Także z cyklu utwory o każdej porze dnia i nocy Omega, a wcześniej Elvis Presley, a teraz przegródka nowości. Thank you. fallen leaves hang on for life as time is ticking on. I'll wait and see the fire burn, it's burning to the ground. Wake from the dream without the hurt, the journey's turning round. Staram się śledzić to, co artysta Bonobo prezentuje poprzez swoje wydawnictwa płytowe od wielu lat i powiem Państwu szczerze, że ostatnią jego płytą nie byłem w ogóle zachwycony. Ale z tego, co słychać, na kolejnym krążku pojawią się naprawdę niesamowite smaki. O tym, że album zatytułowany będzie Fragments, to już Państwu mówiłem. O tym, że ukaże się 14 stycznia, to też już chyba Państwo wiedzą. Artysta zdradził już tracklistę. 12 utworów znajdzie się na tym krążku, no i już 3 karty zostały przez Bonobo odsłonięte, a to najświeższa z nich. Jordan Rakey, być może Państwo poznali tego młodzieńca, który użyczył swojego głosu w piosence Shadows. I to jest jak na razie ostatni singiel z albumu, przypomnę, Fragments, 14 stycznia. No a przyzwyczajeni jesteśmy do tego, że jak Bonobo coś wyda, no to musi być dobrze, prawda? No czasami może się zdarzyć słabsza płyta, ale tutaj słychać, że chyba będzie wszystko okej. No a potem wielka trasa koncertowa obejmująca na początku Północną Amerykę, potem Europę, potem oddzielnie Wielką Brytanię. No i będzie można spotkać w wielu miejscach Bonobo. Nie byłem nigdy na jego koncercie, a podobno jest to niesamowite wydarzenie muzyczne. A mniej więcej miesiąc po płycie Fragments Bonobo ukazuje się kolejny krążek i z tego też bardzo się cieszę, amerykańskiego tria Moonchild. The number you have dialed is not in service at this time. I care. I'm gonna be there. Doesn't much matter what we do. Long as there's room for two. Mam wrażenie, że w dalszym ciągu bardzo mało popularna formacja w Polsce, o czym świadczy chociażby frekwencja na koncercie, który grupa Moonchild zagrała w warszawskim klubie. Nie zmienia to faktu, że jeżeli pojawią się i pojawiają nowe dźwięki z obozu tego tria, no to w Trójka budzi Jazz and Bass w programie trzecim Polskiego Radia. Zawsze będę z przyjemnością sięgał po te nagrania, bo kontroluję też, co dzieje się na płytach tych młodych ludzi, tak, bo to cały czas młodzi ludzie, którzy żyją, tworzą i myślę wyśmienicie bawią się w Los Angeles. Od kilku lat już w katalogu wytwórni True Tats, tak, czyli to kolejny mocny punkt w katalogu tego labela z Brighton. No i okazuje się, że w lutym 11 dokładnie ukaże się kolejny krążek od Moonchild zatytułowany Star Fruit. Jeżeli Państwo są ciekawi, o co chodzi z muzyką Moonchild, to na podstawie tego utworu You Got One przed chwilą mogę powiedzieć i zdradzić tajemnicę, że właśnie w taki oto subtelny, delikatny i spokojny sposób formacja podchodzi do grania muzyki soulowej, do neo-soulowej. Koncerty są niesamowite, jest to piękna, płynąca magia, także polecam Państwu oczywiście zapoznanie się z tymi utworami, ale też polecam, a formacja wystąpi w Warszawie. Koncert tej grupy. Gościnnie Alex Isley w tym utworze przed chwilą. Zobaczymy, co się będzie działo. Poczekamy do lutego. 20,5 minuty po godzinie 5. Pani Aleksandra pije herbatę z goździkami i pomarańczą. Państwo często piszą mi, co piją o tej porze. Ja dzisiaj bez kawy zbożowej, za to w butelce wyciśnięta marchewka, imbir, jabłko oraz jarmuż. What's the next song? The one about me. Oh yeah. I like this one. What? Like Johnny said. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone. To był rok 1997, kiedy Janet Jackson przedstawiła światu album The Velvet Rope. Ależ to piękna płyta. No i ciężko się zdecydować na jeden utwór, jeśli chce się zabrać ten krążek do radia. Got Till It's Gone razem z Q-Tip z zespołu Tribe Called Quest. Jeśli już mówimy o muzyce soulowej. Pani Alina yerbę sobie zaparzyła, no i kusi czekoladą, kusi. Jeżeli państwo chcą się skusić, no to zapraszam serdecznie na Facebook, gdzie Grabek mówi dzień dobry. 26 minut po piątej, to my teraz może po polsku. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ciągły sen, w którym gdzie obcy człowiek nie wchodzi. Dziki krzew, dziki krzew, dziki krzew, dziki krzew. Co może ludzi pogodzić? Ciągły stan, ciągły stan, ciągły stan, ciągły stan, który mógłby trwać wiecznie. Sen, w którym człowiek nie myśli. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Pani Katarzyna wspomina koncert Bonobo, który miała okazję podziwiać w Krakowie. No i trochę zazdrość z mojej strony. Wiedziałem, że tak będzie. A my tymczasem wysłuchaliśmy utworu wyprodukowanego przez Macieja Gonińskiego, DJ-a i producenta z Warszawy, ukrywającego się pod pseudonimem Envy. W utworze Kali zaśpiewał Skubas przed chwilą. To dla tych, którzy jeszcze mogą poleżeć, jeszcze mogą polewitować sobie w łóżku, bo tak z reguły co sobotę od 5 do 6 to przecież Trójka budzi. Gdzie Grabek mówi dzień dobry na Facebooku, jeśli państwo chcą zobaczyć, co się dzieje, a jeśli nie, no to proszę teraz sprawdzić. Oto nowa, dobra, polska płyta. Dopóki nie zacznę świecić sam, świecić sam, świecić sam, świecić sam, świecić sam. Ciemną stronę księżyca w sobie mam, w sobie mam, w sobie mam. Demony we mnie mieszkają tam, mieszkają tam. Go, go, go, go. Demony me wychodzą, gdy mija dzień. Gdy słońce przestaje świecić się, zakrada mój cień. Ponosi mnie, że nie poznaje się, kto to jest. Odmiedzą diabli siedzą, ale dzisiaj mam gest. Dzisiaj z nimi nie walczę, dziś ich się nie boję. Akceptuję twarzą w twarz, przed nimi stoję. Dziękuję im i pozwalam się wyszaleć. Widzę, jak ich wielkie oczy zaczynają maleć. Ciemną stronę księżyca w sobie mam. Demony me mieszkają tam. I będę ją miał, dopóki nie zacznę świecić sam. Ciemną stronę księżyca w sobie mam. Demony me mieszkają tam. I będę ją miał, dopóki nie zacznę świecić sam. Świecić sam, świecić sam, świecić sam, świecić sam, świecić sam. Słuchają Państwo audycji Trójka Budzi. Trójka budzi Państwa od poniedziałku do soboty, od 5 do 6. Dzisiaj w rytmie jazz, dzisiaj w rytmie bass. Z jednej strony Góral, artysta polski, ten, którego pseudonim piszemy przez dwa O w środku, a z drugiej strony Paprodziad, czyli lider niesamowitego projektu, który nazywa się Łąki One. No i tych dwóch artystów, drodzy Państwo, bo być może Państwo o tym nie wiedzą, stworzyło projekt, połączyło siły i ukazała się płyta zatytułowana Naturalna Generacja. I ta płyta przesiąknięta jest niesamowitym klimatem. Czysta woda, czyste słowa, czyste myśli, spokojny sen. Ziemia czeka, wciąż gotowa na dobry czyn, jak my na ten. Niebu, prosto w oczy. Tu i teraz chłonę stan ten. Jedno ciało, wiatru dotyk. Czuję w sobie boski gen. Boski gen, boski gen. Ciemna woda? Ciemna strona, przepraszam, a teraz czysta woda. Energetyczna mieszanka folku, elektro, down tempo i dobrej energii. Góral i paprodziad. Ciekawe zdanie przeczytałem na temat tego, czego słuchaliśmy przed chwilą. Projekt powstał, by wspierać i wzmacniać dostrajanie się do nowych wibracji spływających na Ziemię wraz z rozpoczynającą się erą wodnika. Naturalna generacja, tak zatytułowany jest ten album i mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu zdążymy jeszcze do niego wrócić, bo tak jak powiedziałem Państwu przed utworem, przesiąknięty jest niesamowitym klimatem. To bardzo dobra polska płyta. Kwadrans do godziny 6. Halo Śląsk 404.

Muszę Państwu zdradzić tajemnicę, że obiecałem sobie, że dziś chociaż na jedną audycję odłożę troszeczkę muzykę jazzową na bok, ale się nie udało, bo scenariusz i plan całego programu zmienił się tuż przed i pomyślałem sobie, że Abbey Soda, tak, oni zapowiadają nowy album, nowy, bo wcześniej nagrywali już, tylko dla mniejszej wytwórni, teraz są w stanie True Tats, no i 28 stycznia ukaże się krążek tych pięciu panów z Wielkiej Brytanii, Joshi Orange, to jest zapowiedź tego wydawnictwa, której premierowo słuchaliśmy tydzień temu. No i ten plan audycji zmienił mi się dlatego, bo chciałem, abyśmy jeszcze dzisiaj wspólnie jeszcze raz usłyszeli te piękne jazzowe dźwięki z Wielkiej Brytanii. 6,5 minuty do 6, pan Curtis. Curtis Harding, If Words Were Flowers. Piękna płyta. Pierwszy raz trójka budzi jazz and bass. Szkoda, że na sam koniec. Grażyna Oczkowska dzisiejszy program zrealizowała. Ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski. Dziękujemy. Za chwilę Tomasz Miara i zapraszamy na weekend. Lost love is just a point of view. A world covered in darkness, despair and disease too. The science of pathology couldn't even explain the effects to our bodies, the feeling of disdain, an insatiable hunger no one or nothing could feel, a deep bottomless hole, a real raw deal. It's only because of love that I'm obliged to tell that if we ever lost it, this would be a living hell. Where is the love? Promocja. Ona, on i pewien bardzo wyjątkowy gość. Ona, Katarzyna Ciepielewska. On, Łukasz Sobolewski. Oraz mistrzyni olimpijska i medalistka Mistrzostw Świata, lekkoatletka Justyna Święty-Ersetic. Do usłyszenia w Trójce w niedzielę między 11 a 13. Autopromocja. Jest godzina 6, mamy 4 dzień grudnia, to sobota, czas na serwis Trójki, który przedstawi Krzysztof Zyblewski.